Trzeci Polskiego Radia. No to właśnie taka pora podczas tej nocy, że teraz będę miał wielką przyjemność powiedzieć Państwu dobranoc, jest pierwsza. No właśnie, tak starałem się policzyć, przypomnieć, ile razy już to nagranie zostało przeze mnie przesłuchane. No i oczywiście trudne to zadanie, drodzy Państwo, no ale myślę, że wszyscy mamy podobnie, prawda? Na początek jednak przedstawię dzisiejszy skład, bo to audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, która emitowana jest w każdą środową noc i w każdą piątkową noc między pierwszą a trzecią na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzisiejsze wydanie realizuje Ewa Wichrowska, ja nazywam się Michał Grabek Grabkowski. No i chyba słyszą Państwo radość w głosie i czują Państwo uśmiech na mojej twarzy, bo z jednej strony właśnie jestem bardzo rozentuzjazmowany, ale z drugiej strony strasznie się zawsze obawiam takich wystąpień radiowych, kiedy nie mogę się doczekać, więc może, żeby szybko to wszystko już było za nami i żebym miał to z głowy, no to niech ten moment nastąpi, kiedy będę mógł w tym właśnie momencie powiedzieć Państwu z wielkim uśmiechem na twarzy do mikrofonu programu Trzeciego Polskiego Radia. Panie i panowie, oto nowy album zespołu The Rolling Stones. Kiedy 20, 30, 40, może 50 lat temu rzeczą normalną w przypadku prezentera radiowego było zapowiadanie nowych piosenek zespołu The Rolling Stones, to w roku 2023. No aż trudno w to uwierzyć, drodzy Państwo, chociaż już od kilku tygodni, kilku miesięcy nawet dużo znaków wskazywało na to, że ukaże się, że będzie, że po 18 latach Keith Richards, Mick Jagger, Ronnie Wood ze wspaniałymi muzykami wydadzą kolejną płytę. I tak się stało w miniony piątek. Państwo zapewne już o tym wiedzą. Hackney Diamonds, tak zatytułowany jest, uwaga, nowy album zespołu The Rolling Stones. I od minionego piątku, od daty premiery tego wydawnictwa, no nie wiem jak państwo, ale ja z tym albumem jestem codziennie, bo ta magia, która opętała, myślę, że każdego fana muzyki rockowej, no jakoś nie puszcza i cały czas ona jest gdzieś blisko, no bo sam fakt, że ludzie, muzycy, którzy tak naprawdę już dawno temu nie musieli nic robić i mogliby leżeć teraz na hamakach gdzieś na rajskich plażach, oni dalej wchodzą do studia, oni dalej koncertują i oni tworzą naprawdę bardzo dobry album. Przepiękna okładka, ale wiadomo, że to nie jest najważniejsze, chociaż o grafikę i o całą estetykę wydawnictw The Rolling Stones dbają nie od dziś i nie od wczoraj. Wspaniały zestaw nagrań. Ciężko powiedzieć, który tak naprawdę utwór jest naj, bo często takiej klasyfikacji się dokonuje, kiedy odtwarza się nową płytę. Ja jestem cały czas w szoku, że rzeczywiście trzymam ten krążek w domu w wersji winylowej, w wersji cyfrowej i że to jest muzyka The Rolling Stones w 2023 roku. Kilka wspaniałych faktów dotyczących tego krążka można odnotować, ale moim zdaniem jeden z najważniejszych jest taki, że na nowej płycie The Rolling Stones gościnnie wystąpił Paul McCartney. Yeah. Zawsze jest taka możliwość, bo wiadomo, że nie wiem, kto jest po drugiej stronie radia teraz, ale być może są jacyś młodzi słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia. No i zawsze jest taka możliwość, że ci młodzi słuchacze programu Trzeciego Polskiego Radia, no i nie, bym się nie zdziwił, nie kojarzą zespołu, który nazywa się The Rolling Stones, który właśnie występuje na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. To ja tym młodym słuchaczom naszego radia chciałbym powiedzieć, że utwór, który przed chwilą wybrzmiał, Beat My Head Off, wykonują panowie, którzy mają 80 lat. Tak, oni mają 80 lat i taką nagrali właśnie płytę. Płyta zatytułowana jest Hackney Diamonds. Podobno 28 utworów zostało nagranych podczas sesji do właśnie Hackney Diamonds. Dostajemy 12. No i z jednej strony mogłoby to świadczyć o tym, że to nie będzie ich ostatnia płyta, chociaż ja teraz nie chciałbym mówić tego wszem i wobec, ale z drugiej strony całość tego wydawnictwa kończy się bluesem Muddy Watersa, Rolling Stone, śpiewanego przez Keefa i przez Micka Jaggera, a od tego się tak naprawdę wszystko zaczęło, więc różnie można interpretować tą końcówkę płyty, która tak troszeczkę odstaje stylistycznie do tego, co panowie zawarli na Hackney Diamonds. Wiadomo, że temat Rolling Stones i temat nowej płyty to jest temat, który można by było kontynuować przez kilka godzin na naszej antenie, ale ja postanowiłem, że ten wspaniały moment troszeczkę sobie przedłużę i będę dawkował muzykę The Rolling Stones z tej nowej płyty w dzisiejszym wydaniu audycji, gdzie Grabiek mówi dobranoc, w którym to wydaniu 16 minut po godzinie pierwszej i pierwsza korespondencja, która napływa do audycji. Serdecznie Państwu dziękuję, że o tej porze są Państwo po drugiej stronie radia. No i że radio gra rock'n'rolla. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć się do pisania i do korespondencji i na przykład też wspomnieć o swoich doświadczeniach z albumem Hackney Diamonds, to będzie bardzo miło. Jeżeli Państwo już są po lekturze albo w trakcie lektury tej właśnie płyty, no to proszę użyć adresu michał.grabkowski@polskieradio.pl. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Łódź się już wita, Śląsk się wita, Radomsko się wita, Walencja w Hiszpanii się wita. Pozdrawiamy serdecznie do godziny trzeciej. No i jeżeli chodzi o nagrywanie płyt przez seniorów, że tak się wyrażę, no to nie tylko Stonsi ostatnio nas zachwycają, bo jeszcze mamy nowy zwiastun od zespołu Judas Priest. Invincible Shield. Tak zatytułowany będzie nowy album zespołu Judas Priest, który ukaże się 8 marca 2024 roku. Panic Attack to utwór, który mamy jako pierwszy z tego właśnie wydawnictwa. Rob Halford, lider i wokalista grupy, lat 72. I proszę bardzo, nie wypominam tutaj nikomu wieku, no ale to jest przykład tego, że w wieku 70, 80 nawet lat można grać solidnego rock'n'rolla. A propos rock'n'rolla, to odezwał się pan Przemysław, który napisał do gry wieczór. No strasznie się wzruszam, jak państwo piszą do gry wieczór, bo to wspomnienie naszej audycji Dogrywka, która była emitowana w programie trzecim i państwo o tym wiedzą. Skutecznie mi pan oczyścił głośniki z kurzu. Nie ma to jak dobry rock'n'roll. Liczę na dalszy łomot w audycji. Pan Tomek napisał, że z panią Moniką jednak będą spać z trójką, a szkoda iść spać, bo takie fajne dźwięki spokojnej nocy. No właśnie, o tej porze, a mamy 1:23, często, tak jak państwu wspominam, mam dylemat, bo niektórzy z państwa chcą iść spać, niektórzy chcą jeszcze łomotu, więc trzeba tą muzykę jakoś podzielić, więc jeżeli chodzi o pierwszą chociażby dzisiaj godzinę, no to jeszcze kilka minut dobrego gitarowego grania, a potem myślę, że będzie idealne stonowanie na ten czas. Tyle mogę zdradzić. Więc z zapowiedzi nowych płyt jeszcze Helmet. Paige Hamilton, Kylie Stevenson, Dan Beeman i basista Dave Case. To zespół Helmet. No tak, też po 7 latach panowie nowojorczycy wracają. Album zatytułowany będzie Left. No i nie da się ukryć, że zupełnie inna ta muzyka niż Helmet prezentował no dekadę, dwie temu, no ale chyba cały czas jest dobrze. Jest mocny rock and roll i zobaczymy, co na albumie Left się ukaże. 27,5 minuty po godzinie pierwszej, gdzie Grabek mówi dobranoc na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Cały czas jesteśmy w strefie nowości, no bo ta jesień przyniesie nam kilka nowych, dobrych płyt i początek 2024 roku również. Lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I'll remember for cash. It's my party and I'll cry if I want to. Light the fuse, sing the blues, I can die if I want to. Tonight we're gonna bring tomorrow's happiness. Gonna live like it's the end. I love you to death, but I must suggest a candle like the back of his hand. He's an old-time lover and a marathon man, and with the strength of a thousand men. He's a nightmare hangover, he's a one-night stand. He can eat more chicken than any man in the land. Well, I've given up caring for happiness. When his heart gives out, it's when I rest. All Quiet on the Eastern Esplanade. Tak zatytułowany będzie, uwaga, nowy album zespołu The Libertines. Tak, mówiłem o tym Państwu w minionym tygodniu, ale na razie mamy tylko jeden utwór, 2 minuty 53 sekundy i cieszmy się nowymi dźwiękami od pana Pita i pana Karla. 8 marca 2024 roku ten album się ukaże i chyba nie możemy się doczekać, prawda? Myślę, że tak. No to jeszcze zapowiedź tego, co na drugiej swojej solowej płycie zaproponuje nam Brittany Howard z zespołu Alabama Shakes i przechodzimy na podwórko polskie do zupełnie świeżego materiału. I don't wanna confuse you for the feeling. I don't want to wonder what I love is. I might be the one to cause you trouble. I've been asking questions you don't want to. I'm here to show I'm not alone. It's painful, but I might as well say sorry. Znalazłem informację, że What Now to będzie tytuł nowego, drugiego albumu Brittany Howard i What Now to utwór, który promuje ten album właśnie. What Now to teraz będę czytał, to prawdopodobnie najprawdziwszy i najbardziej bluesowy ze wszystkich utworów. Nigdy nie miałam zamiaru ranić niczyich uczuć, ale musiałam powiedzieć, co myślę, bez cenzurowania siebie. Podoba mi się, że ta piosenka sprawia, że chce się tańczyć, a jednocześnie jej tekst jest brutalny. Tak mówi Brittany Howard z zespołu Alabama Shakes. A propos, no właśnie, Alabama Shakes. Ciekawe, co tam w obozie zespołu. 24 minuty do godziny drugiej, program Trzeci Polskiego Radia. Witam tych z Państwa, którzy włączyli radio. Czekam na listy, jeżeli mają Państwo ochotę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i obiecana polska muzyka i świeży album, który też ma kilka dni. Halo? Halo? Halo? No właśnie. Hardcore. Hard jak serce. To nowy album Huberta Dobaczewskiego z Piętego. Tak jak państwo wiedzą, a być może nie wiedzą, ale chyba wiedzą o tym wszyscy, zespół Laocze powiedział nam Cze już jakiś czas temu. No i zjechał do boksu. Dalej nie mogę w to uwierzyć i dalej ciężko mówi mi się o tym na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No, część muzyków zaczęła koncertować i nagrywać płyty pod szyldem Nanga. Hubert Dobaczewski kontynuuje karierę solową, którą już kiedyś wcześniej rozpoczął i właśnie ukazała się jego kolejna solowa płyta zatytułowana Hardcore. Płyta jak zwykle bardzo dobra, okraszona niesamowitym tekstem i liryką spod pióra Huberta, bo przecież tekściarzem on nieziemskim jest. Kiedy słucham tego albumu i nie mogłem się doczekać, aby przynieść go dzisiaj do radia, myślę sobie, że a to chyba z tęsknoty za zespołem Laocze, że mogłaby być to nowa płyta Laocze, bo tak brzmi, jakby zespół nagrał kolejny krążek. Ale jest to solowa, niebiesko-biała płyta Huberta Dobaczewskiego z Piętego. Halo to utwór, który przed chwilą, Piotruś Pan to utwór, który następuje. Rozpinam gruboskórny płaszcz, by w sposób obsceniczny być romantyczny. Stoję nagi, bez płaszczyka, a niech świata krytyka wytyka gorszyciela. Kto się pani przyda? Będę tu stał, będę tu stał, aż się pani wydam kimś, kto się pani przyda. No właśnie, to trzeci album z Piętego. Antyszanty, black metal i hardcore. Ten wcześniejszy elektroniczny, tutaj piękne instrumentarium, Hubert Dobaczewski nagrał płytę z zespołem, z którym koncertuje od 2,5 roku. No i chyba to wszystko dobrze wyszło, chociaż bardzo, nie tylko u mnie, słychać Laocze w tych piosenkach. Jeszcze dziś do albumu wrócimy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo pracują, na przykład pan Krzysztof, który nawet przysłał zdjęcie, aktualnie przebywa pod wielkim samolotem pasażerskim w okolicach Koła. Tak, mam to wszystko udokumentowane. To miło, że państwu towarzyszy program Trzeciej Polskiego Radia. Jeżeli państwo chcieliby zmrużyć już oko, jestem w stanie to zrozumieć i nawet przygotowałem dwie kołysanki z nowego albumu od Hani Rani. Ania Rani, Ghost. Wspaniały album. Tak, to nasza wielka artystka, reprezentantka na cały świat, można śmiało tak powiedzieć. 2 minuty do godziny drugiej, my w dalszym ciągu po polsku. Zasilam czarną